radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Broek in Waterland zijn maandag aan het eind van de middag 2 mensen door een ongeval overleden. Ze zaten in een personenauto die op de N247 tegen een bus aanreed. Door de afsluiting van de N247 tussen Amsterdam en Hoorn was het in die omgeving een chaos op de weg. De vertraging voor automobilisten was meer dan een half uur. Het weer helpt de brandweer in Canada een handje bij de enorme bosbrand in de provincie Alberta. Het vuur woedt al sinds 1 mei, maar door een regenbui lijkt de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Moeder Natuur is de brandweer te hulp gekomen. De brand verspreidt zich haast niet meer. Door het inferno, de grootste natuurbrand ooit in Canada, moesten al 88.000 mensen evacueren. De bondskanselier van Oostenrijk, Werner Faymann, is vandaag opgestapt als leider van de coalitieregering. In een eerste verklaring zei hij niet meer de steun van zijn eigen partij te hebben. Faymann stond onder druk van zijn eigen partij vanwege zijn harde standpunten rond de migratiewetten en de slechte prestatie van zijn partij bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Het weer. Vanavond blijft het zuiden kans houden op een bui en later in de avond en vannacht kan ook in Zuid-Holland wat neerslag vallen. De temperatuur daalt daarbij naar zo'n 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net. Hartelijk welkom luisteraars voor weer een nieuwe aflevering met vandaag in het nieuws. Katy Perry wil Shabbat invoeren voor social media. UNESCO doet aan geschiedvervalsing. Yom HaShoah en Yom HaAtzmaut en nog veel meer. Maar eerst muziek op Radio Israël. Ooh. Dominic Bierman, Urua. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. Het betekent Awake. Een Israëlisch partnerschap heeft verklaard dat een olieveld is onderzocht ten noorden van de Dode Zee, waarvan de opbrengst wordt geschat op 7 miljoen vaten olie ter waarde van 1,2 miljard Israëlische shekels, oftewel 321 miljoen dollar. Van het reservoir dat bekend staat als Gatrurim wordt geschat dat het 7 miljoen vaten olie kan bevatten, terwijl de hoge schatting 11 miljoen vaten is. De schattingen worden gegeven met 100% geologische zekerheid dat de olie wordt gevonden, omdat de olie al is geproduceerd uit het reservoir tijdens het boren in het gebied Galamish. Al dus een rapportage dat gepubliceerd is door de ondernemingen die over de boorvergunningen beschikken in de verklaring op afgelopen zondag. De Gatrurim licentie is verspreid over 94 vierkante kilometer in het Dode Zeegebied. De Delek Group Ltd. heeft in 1995 in licentie een eerste boring uitgevoerd tot een diepte van 2 kilometer en vond daar olie. Er werd op dat moment besloten om geen olie te produceren uit het reservoir als gevolg van de heersende lage olieprijs van toen. In oktober vorig jaar heeft de petroleumcommissaris van het ministerie van Nationale Infrastructuur, Energie en Water Resources Israël ingestemd met de aanvraag voor het definitieve partnerschap voor de gas- en olie-exploitatie van de Israel Opportunity Energy Resources LP Gas om tot 25% commissie te ontvangen van de Gatrurim licentie. Na ontvangst van de licentie hebben de partners aangekondigd dat ze volgens plan opnieuw zouden gaan boren bij Galamish. Geadviseerd door geoloog Dr. Eliyahu Rosenberg en daarbij gebruik te maken van de meest geavanceerde technologieën. Eenheden van het Israëlische leger hebben donderdag bij het zuiden van de Gazastrook een aanvalstunnel ontdekt. Hij ligt 28 meter onder de grond en is slechts enkele kilometers verwijderd van de tunnel die een maand geleden bij de kibbutzen Kerem Shalom en Golit werden ontdekt. De ontdekte tunnel was tot onder Israëlisch grondgebied gegraven, meldde een hoge officier en schond daarmee de soevereine rechten van Israël. De ontdekking van de tunnel was mogelijk geworden door de zich steeds verder ontwikkelende technologie en de inspanningen van de veiligheidsdiensten. Het zal nog enige tijd duren om de tunnel te onderzoeken. De officier vertelde dat Hamas woensdag vanuit de Gazastrook 5 mortiergranaten had afgeschoten op eenheden van het Israëlische leger die met graafmachines en andere apparatuur tunnels opspoorden. Toen ze zagen dat we de tunnel naderden, wilden ze dit verhinderen. De beschieting was niet erg nauwkeurig, merkte de officier op. Als reactie heeft het Israëlische leger woensdag stellingen van Hamas beschoten en woensdagavond viel de Israëlische luchtmacht 5 doelen aan in de zuidelijke Gazastrook, niet ver van Rafah. De omgeving van de kibbutz Nahal Oz tot aan de grens met de Gazastrook werd tot gesloten militair gebied verklaard om de burgerbevolking te beschermen tegen een mogelijke voortzetting van de beschietingen vanuit de Gazastrook. De tunnels zijn voor Hamas het strategisch meest belangrijke middel tegen Israël. En nadat Israël de tunnels heeft kunnen vinden en vernietigen, vreest men bij Hamas dat Israël nu dankzij de geavanceerde technologie, die onofficieel Iron Dome van de tunnels wordt genoemd, nog meer aanvaltunnels kan opsporen. Antisemitisme neemt hand over hand toe in Groot-Brittannië. Nadat de waarheid over de Holocaust uitkwam in de late jaren 40 en 50... was het antisemiet zijn de grootst mogelijk denkbare schande. Geen rechtzinnige politicus, ongeacht zijn of haar persoonlijke opvattingen over Joden, zou ooit iets verklaren dat zinspeelde op antisemitisme. Extreem rechts was, voor een tijd, in de vergetelheid geraakt. Israël werd bewonderd. Duitsland deed herstelbetalingen, wiedergutmaching, het rechtzetten, aan overlevenden van de Holocaust, net als Frankrijk, een net zo antisemitisch land, waaruit de eerste grote ideologie ontstond van een superieur ras, door Jozef Arthur ook wel Comte de Gobineau genoemd, wiens boeken de boodschap verspreiden van Arische suprematie. Merkwaardig genoeg was Arthur niet antisemitisch, maar Hitler en zijn aanhangers omhelsden die Arische superioriteit en ontrokken aan Arthurs filosemitisme, en dat heeft alles behalve met antisemitisme te maken, hun waanzinnige denkbeelden. Antisemitisme bleef natuurlijk bestaan, maar de meeste mensen hielden dat voor zich. De horror van wat de Duitsers de Joden hadden aangedaan was, voor de meerderheid van de Britse bevolking, een teken dat de zaak goed was in de strijd en het verslaan van Duitsland. Joden waren nergens veiliger geweest dan in het Verenigd Koninkrijk. Dat antisemitisme zou kunnen terugkeren, en wel heel intens, in het openbare leven en in een zogenaamd antiracistisch politieke partij, was gewoon ondenkbaar. Stel je voor dat je op een morgen wakker wordt en geconfronteerd wordt met het besef dat een diepgeworteld antisemitisme 's lands Labour Party heeft besmet. Twee van de leden werden geschorst als gevolg van hun antisemitische uitlatingen. En er is sprake van dat 50 geheime schorsingen hebben plaatsgevonden. Labour lijkt aan te sturen op een groot verlies in de lokale verkiezingen die deze week zullen plaatsvinden. De eerste keer dat het grote publiek hierover werd geïnformeerd was in februari, toen de vicevoorzitter van de Labour-partij van de Universiteit van Oxford was afgetreden omdat er zoveel antisemitisme op de campus is, waarvan het meeste notabene bij zijn eigen collega's vandaan kwam. Een lid van de club, een student op een van 's werelds grootste en beste universiteiten, had aangevoerd dat Hamas gerechtvaardigd was in het doden van Joodse burgers en had beweerd dat alle Joden legitieme doelen waren. Volgens Aaron Simmons, een voormalig voorzitter van de Oxford University Jewish Society, stelde een commissielid dat van alle Joden wordt verwacht dat ze in het openbaar Zionisme afwijzen, evenals de staat Israël, en dat we ons niet mogen mengen met Joden die dat niet doen. De meeste Britse Joden en hun medestanders waren al jaren bekend met antisemitisme, meestal verpakt als anti-Zionisme en met name in de anti-Israël boycottbeweging de BDS, was dat schering en inslag op de campussen. En het antisemitisme bij studenten kwam uit de hoek van radicale moslims, samen met de communistische en socialistische linkse. De Labour-partij was, ondanks haar inspanningen tot matiging in de Britse politiek, vaak geïnfiltreerd met extreme radicale activisten. Deze radicalen zijn anti-westers, anti-Amerikaans, hyperpacifistisch, anti-racistisch en ook anti-blank, anti-koloniaal, anti-imperialistisch, maar nog steeds niet bereid om de eeuwen van het islamitisch imperialisme en kolonisatie te bekritiseren. Ze zijn vaak extreem feministisch, voorstander van homoseksualiteit en transgenders en van de aangewezen slachtoffer, namelijk op hun voorwaarden dat de slachtoffers zwart zijn of donker gekleurd, moslim of mishandeld door het neo-imperialisme van de westerse mogendheden. Snapt u het nog? In de loop der jaren heeft de Labour Party een oogje toegeknepen voor de manier waarop deze activisten waren aangesloten bij de partij of voor bewegingen aan de linkerzijde, de uiterst linksen, die gedurende meerdere decennia de politiek op de Britse universiteiten hebben gedomineerd. Vaak op een manier waar hun collega's in de Verenigde Staten hun campussen hebben omgebouwd tot broeinesten van anti-Israël opruiing. Het meest schokkende is dat zoveel mensen oprecht of ten onrechte beweren nooit te hebben vermoed dat er zoveel antisemitisme is. Het is echter de waarheid dat veel mensen al jaren wisten van het nieuwe antisemitisme en dat het allesbehalve een nieuw fenomeen is. Volgens Nathan Sharansky, het hoofd van het Joodse Agentschap voor Israël, zal het komende jaar laten zien dat zo'n 30.000 Joden voornamelijk uit Europa naar Israël zullen vertrekken. Aangezien het antisemitisme hand over hand toeneemt, vluchten Joodse gemeenschappen weg uit die landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. Het is een exodus die al meer dan 10 jaar gestaag groeit. Welkom terug in de jaren 30. Nu hebben de Joden bij het herkennen van het gevaar een land waar ze naartoe kunnen gaan en waar ze van harte welkom zijn. Maar veel leden van de Labour Party, inclusief de parlementsleden, hebben liever dat ze niet zo'n toevluchtsoord hebben en willen in plaats daarvan dat het land volledig wordt teruggegeven aan de Palestijnen. Dus Palestijnse terroristen zijn nu de goeien en de Joden zijn waarschijnlijk de nieuwe naties. Een groot deel van dit gedachtegoed is ouderwets extreem rechts en neofascistisch antisemitisme. En wordt vaak gemakkelijk afgedaan als onzin van kaalgeschoren neonaties die blijkbaar niets van de geschiedenis hebben geleerd. En dat is tot op zekere hoogte waar. Er zijn tegenwoordig veel neofascisten die een openbaar racistisch beleid nastreven, zoals in Oost-Europa. Sommige landen, zoals Griekenland, Hongarije en Roemenië, worden geconfronteerd met een sterk neofascistische opleving en een ernstige vorm van antisemitisme. Maar hoe meer je naar het westen gaat, en zeker niet recent, vind je het groeiende Europese antisemitisme, inclusief de varianten in het Verenigd Koninkrijk. Dit is te wijten aan twee groepen, radicale moslims en radicale linkse partijen. Het hoeft er niet altijd uit te zien als antisemitisme. Soms wordt het verpakt in anti-Zionisme, maar in feite is het niets anders dan een zeer vervelende vorm van antisemitisme. De huidige crisis in het Verenigd Koninkrijk heeft veel te maken met de verkiezingen van Jeremy Corbyn als leider van de Labour Party. Hij is sinds mensenheugenis een verdediging van het Palestijnse verzet, tussen aanhalingstekens, en een zelfverklaarde vriend van de terreurclubs als Hamas en Hezbollah. Kennelijk veroorzaakt door totale afwezigheid van kennis van het handvest van Hamas dat het volgende verkondigt in artikel 13. Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem, behalve dan door jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts een verspilling van tijd en een nutteloze oefening. Corbyn beweert een pacifist te zijn, maar alleen met betrekking tot het Palestijnse verzet en soortgelijke conflicten die de moeite waard zijn om voor te vechten. Het alternatief is meestal overgeven. En hierbij komt de Tweede Wereldoorlog in herinnering, maar dat is misschien niet het beste voorbeeld. In elk geval heeft hij een belangrijke rol in de Stop the War Coalition gespeeld en liep hij mee in antisemitische optochten en deelde hij podia met meer dan één van hen. Waarschijnlijk hoopt Corbyn eens premier te worden en ontkent momenteel de bewijzen dat de partij die hij leidt een vorm van antisemitisme in zich huist. Veel van die linker vleugelspelers, inclusief parlementsleden van de Labour Party, stellen dat ze niet antisemitisch zijn omdat ze geen racisten zijn. En elke keer wordt dit gepikt. Hun stelling dat zij antiracistisch zijn wordt op een of andere manier uitgewist omdat hun feitelijke antisemitisme openbaar is. Ze stellen dat de haat tegen de Joodse staat gewoon politiek bedrijven is en niet meer dan dat. Maar hoewel dit argument in de afgelopen weken herhaaldelijk is geuit, is het niet meer dan een cliché en getuigt van de dubbele moraal. Eerlijke en evenwichtige kritiek op Israël is volkomen aanvaardbaar en zorgt voor een gezonde politiek. Maar ongefundeerde laster en schandelijke leugens over Israëls beleid in het dagelijkse leven is een steun aan terroristische organisaties die van plan zijn om Israël te vernietigen en het plegen van de tweede genocide van, toevallig, 6 miljoen Joden in het huidige land. En dat zijn algemeen aanvaardbare normen en een overduidelijke inbreuk op elke morele norm en waarde, omdat de Bijbel het eerst werd geschreven. Het demoniseren van Israël en hen meten met een dubbele moraal worden niet gebruikt tegen elk ander land met inbegrip van de vreselijkste dictaturen en vallen daarom onder de definitie van antisemitisme zoals vastgesteld door het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier is een eenvoudig voorbeeld. De linksen roepen herhaaldelijk op tot het boycotten van Israël, omdat het volgens hen een apartheidstaat is. Israël is echter zo wars van apartheid dat iedereen die er 10 minuten is geweest, weet dat deze beschuldiging een regelrechte leugen is. Dus waarom iets blijven zeggen dat een leugen is? Dat is antisemitisme. Wanneer uiterst links, met inbegrip van veel radicale leden van de Labour Party, hand in hand lopen met extreemrechts, samen met moslims leuzen roepen als Hamas, Hamas, Joden aan het gas, zijn hun werkelijke motieven overduidelijk. Israël en Zion hebben geen plaats meer. Wanneer pro-Palestijnen marcheren en leuzen zingen als Palestina zal vrij zijn, van de rivier tot aan de zee, weten ze echt wel dat met de rivier de Jordaan wordt bedoeld en met de zee de Middellandse Zee. En dat dus de Palestijnen dagelijks oproepen tot vernietiging van het volk Israël. Als je kijkt naar een willekeurige Arabische kaart van Palestina, zul je zien dat het eigenlijk de kaart van Israël op is, waarop de namen van een paar steden zijn veranderd en dat er Palestina, Filastin, opgedrukt is, inclusief de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever. Alles daarop is Jodenrein verklaard. Dit alles is geheel in strijd met het internationaal recht. De enige wet die hier van toepassing is, is de islamitische sharia, waarin staat dat een gebied dat eenmaal is veroverd door de islam, altijd in islamitische handen moet blijven. Men kan zich dan afvragen waarom er zoveel westerse niet-moslims erop gebrand zijn om het aanvaardbare kader van internationaal recht te vervangen door de regulering van een imperialistische islamitische opdringing op basis van een wet van verovering. Sinds de schorsingen van het Labour-parlementslid Nash Shah en de voormalige burgemeester van Londen Ken Livingston, een lid van de Labour Party, is er sprake van een verbazingwekkende uitbraak van nieuws, commentaar, vragen en advies door de media geweest. Maar het grootste deel van deze commentaren en vragen missen het echte doel op grote afstand. Als ik het materiaal dat ik heb gelezen, of online heb bekeken of op televisie heb gezien beoordeel, denkt bijna iedereen dat de Labour Party problemen liggen in het stimuleren van het oude, vertrouwde antisemitisme. Het soort jodenhaat dat al 2 millennia bestaat in Europa en dat zijn hoogtepunt, of dieptepunt, bereikte in de acties van het Duitse naziregime in de jaren 30 en 40. Daar is nog veel van over, maar het is voornamelijk te vinden in een extreem rechtse situatie en vooral racisten die niet in de basis religieus zijn. Het is wel aardig om te weten dat nog racisme, nog religieus antisemitisme een belangrijke rol spelen in de dilemma's van Labour. Labour-leden zijn gewoon oprecht antiracistisch. Dus haakjes zolang het ras geen blanke mensen of joden van iedere kleur bevat. En er is oppervlakkig gezien geen reden om hun problemen met joden te vergelijken met die van extreem rechts. Of op zijn minst neofascistisch rechts. Veel, misschien wel de meeste, zijn seculieren voor wie religieuze vooroordelen geen rol spelen. Veel islamitische leden van de partij hebben zeker islamitische anti-joodse gevoelens. Maar die zijn zelden of nooit zichtbaar. Behalve als ze betrekking hebben op Israël. Het probleem is dat Labour parlementsleden en partijleden niet het eigen antisemitisme erkennen, omdat ze nog steeds in de illusie verkeren dat de anti-Joodse vijandigheid bedoeld is om racisme te bevorderen. En daar voelen zij zich vrij van, omdat ze geen racisten zijn. Maar in feite gaat hun antisemitisme over Israël en het demoniseren van de Joodse staat. Ze werken er hard aan om hun antipathie voor Joden te verhullen door te doen alsof ze van Joden houden, maar een hekel hebben aan Israël. Dat toevallig de enige Joodse staat is. Het merendeel van de opmerkingen op Twitter, Facebook of in e-mails die verwijzen naar voorbeelden van antisemitisme bevatten verwijzingen naar Israël. Want dat is sociaal aanvaardbaar om op die manier te zeggen dat je niets hebt dan minachting voor Joden. In een brief aan de Kamerleden John Mann, Jeremy Corbyn en Corbyns plaatsvervanger John McDonnell, Stephen Spencer Wright is een aantal bekende en minder bekende voorbeelden geïdentificeerd van antisemieten. En dit zijn de namen van parlementsleden van Labour die antisemitische standpunten en materiaal hebben gedeeld. En dat zijn de volgende. Roshana Ali, Rupa Hook, Shabana Mahmoud, Yasmin Qureshi, Imran Hussein. Dit zijn allemaal moslimparlementsleden, maar hun gemeenschappelijke factor is hier niet hun godsdienst, maar Israël. En Israël is een codewoord voor iets als wereldjodendom, voor een religieus en etnisch volk dat door moslims wordt beschouwd als zonen van apen en varkens. Nas Shah, die als eerste parlementslid van Labour Party is geschorst, is ook een moslim die haar positie heeft te danken aan het stemmen van een grote islamitische gemeenschap in Bradford. De opmerkingen die haar in de problemen brachten waren ook anti-Israël, met een royale portie aan anti-Joodse sentimenten. Haar goedkeuring aan het voorstel om Israël te verplaatsen naar Amerika als dé oplossing van het Palestijnse probleem echoot na op het antisemitisme van Reinhard Heydrich, een beruchte nazi-leider die de slager van Praag werd genoemd en nog een aantal andere nare bijnamen had. Opmerkingen gemaakt ter verdediging van Shah door de tweede geschorste persoon, Ken Livingston, die betoogde, en nog steeds, dat Hitler een zionist was. Die presenteerde een perfecte samensmelting van de anti-Israël-haat en nazi-stijl racisme. In een interview op 28 april met de BBC zei Livingstone: laten we niet vergeten dat toen Hitler zijn verkiezingen won in 1932, zijn beleid toen was dat de Joden moesten worden verplaatst naar Israël en dat hij het sionisme steunde. Dit is voordat hij gek werd en eindigde met het doden van 6 miljoen Joden. Hoe dit kon plaatsvinden in een land dat het nazisme overwon? Een verklaring kan gevonden worden in de veronderstelling dat moslims het slachtoffer zijn van het kapitalistische, kolonialistische Westen. Een concept dat perfect samensmolt met communistische en bredere liberale meningen over hoe de economieën in de wereld zouden moeten werken. Groei of een win-win-economie waarin een opkomend tij alle schepen draagt, werd kennelijk nooit overwogen. Volgens de organisatie Campagne van Groot-Brittannië tegen antisemitisme in zijn National Anti-Semitic Crime Audit 2014-2015, dus een onderzoek dus, is de groei van het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk een belangrijk onderdeel van de extreem linkse en islamitische ideologie. Het is de moeite waard om eraan toe te voegen dat het bestaande antisemitisme in de Britse gevestigde orde en niet in de laatste plaats in het pro-Arabische ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gestimuleerd door de verleiding van Saoedische olie en investeringen in Qatar en door de afnemende positie van Groot-Brittannië in het Midden-Oosten. En dat betekent dat er, ook door de conservatieven, weinig wordt gedaan om deze jodenhaat aan de linkerzijde aan te pakken. Wanneer anti-Israël activisten traditionele antisemitische modellen gebruiken, zoals het rituele moorden, en daaruit voortvloeiende leugen dat Israëli's organen halen uit Palestijnen of Haitianen, Joodse samensweringen om de wereld te overheersen, waaronder de leugen dat de Joodse lobby de Britse politiek bestuurt, of de manier waarop Joodse rijkdom Israël en het sionisme ondersteunt, is het overduidelijk dat ze niets hebben geleerd van de lange geschiedenis van jodenhaat in Europa en vooral het antisemitisme van Hitler en van zijn aanhangers. Vandaag de dag staat de Britse Labour-partij op instorten. Als de extreem linkse elementen in de partij niet hun anti-Israëlische houding en het beleid laten varen, zal de tweede partij van Groot-Brittannië minder stemmen gaan vergaren dan in de algemene verkiezingen van vorig jaar. De enige hoop op het redden van het Britse tweepartijensysteem zal bewustwording hiervoor zijn van de gematigde leden van de Labour. Helaas is er weinig kans dat de zelfbenoemde anti-Israël politiek en de BDS-activisten geïnteresseerd zijn in één van beide feiten of inzichten. En zoals u heeft gehoord is dit een behoorlijk uitgebreid artikel geworden over antisemitisme en de groei ervan in Groot-Brittannië. En dat is niet geheel verwonderlijk, want de rol van Groot-Brittannië van voor de Tweede Wereldoorlog in het Midden-Oosten is natuurlijk zeer omstreden ten aanzien van Israël geweest. Dus ook direct na de oorlog, toen vluchtelingen uit heel Europa, Joodse vluchtelingen, naar Israël kwamen en met die boot daar voor de kust kwamen, werden ze notabene teruggestuurd. Ze werden opnieuw in kampen geplaatst. Door wie? Door de Britten. En nu zien we dat aan de linkse zijde, en dat is niet alleen in Groot-Brittannië zo, dat is ook in Europa zo. Als je kijkt naar links, ook in Nederland, heeft niets met Israël. En kijk nu eens wat er gebeurt. Het groeit. Wat? Het antisemitisme, uiteraard. En wat zien we nu in Engeland gebeuren? Er wordt een nieuwe burgemeester gekozen in Londen. Sadiq Khan, een moslim. En ik weet niet wat er verder nog gaat gebeuren, maar één ding weet ik wel, dat wij als gelovigen in afwachting zijn van de Messias. Zo, en na dit hele lange artikel eerst maar weer eens muziek. I will remain in beste plek waar we kunnen zijn. Remain in you. Ik verblijf in u, Heer. Popster Katy Perry verklaarde onlangs in een interview dat de hele wereld behoefte heeft aan een wekelijkse rustdag, zoals Shabbat, om zo los te koppelen van social media. Ik zou wel willen, zegt ze, dat er zoiets was als Shabbat dat niet in het bijzonder religie gebaseerd was. Een dag wereldwijd dat we niet met onze smartphones bezig zijn, als een soort nieuwe beweging, zei de zangeres, die overigens niet Joods is, zo liet Cosmopolitan het tijdschrift weten. Ik denk dat zoiets als dit echt geweldig zou zijn voor onze geest en ook vooral voor onze kinderen vandaag, als ze niet zijn geboren in de jaren 80, die niet eens weten wat een leven zonder internet is. En ik denk dat het echt moeilijk wordt voor onze focus en voor onze aandachtspannen in de nabije toekomst. Dus ik zou het graag zien dat in de hele wereld een dag van echte rust wordt geïmplementeerd. Ik hoor mijn vrouw al denken, ik word fan van deze zangeres. De Fireworks-zangeres voegde er aan toe dat ze denkt dat het gebruik van social media kan worden verworden tot een zeer narcistische omgeving en het een leven toont dat niet echt is. Ze vertelde het tijdschrift dat, terwijl ze niet tegen social media is, ze zich van deze middelen 20 minuten per dag probeert te distancieren. Dat helpt haar om met beide benen op de grond te blijven staan en zij even tot zichzelf kan komen. De grootsheid van Jeruzalem wordt zichtbaar als 50.000 Joden zich verzamelen voor de Birkat Kohanim, de priesterlijke zegen bij de Kotel. Een artikel van het Kidstone Institute en voorzien van een prachtige bijbeltekst uit Malachi 2 vers 7 waar staat: voorzeker, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Tienduizenden gelovigen verzamelden zich op maandagochtend bij de westelijke muur voor de Birkat Kohanim, de priesterlijke zegen die wordt uitgevoerd bij de Kotel tijdens Pesach en Sukkot. De hoofdstad werd overspoeld met meer dan 50.000 Joden die hun weg zochten naar de oude stad om de Bijbelse zegen te ontvangen. Uit honderden Kohanim aan de Kotel. Meer dan 3000 politieagenten en leden van veiligheidsdiensten waren aanwezig vanwege de verhoogde staat van paraatheid na de spanningen van vorige week toen een bus explodeerde. Er waren echter geen incidenten tijdens dit evenement. Opperrabbijnen Yitzhak Yosef en David Lau waren eregasten toen miljoenen mensen over de hele wereld via de Kotel-website meekeken. De zegen wordt uitgevoerd door Kohanim, mannelijke Joden met priestelijke erfenis die een aantoonbare verwantschappen hebben, die terug te leiden valt naar Aaron, de hoge priester, de broer van Mozes. De verwantschap is zodanig beschermd dat de integriteit ervan de afgelopen jaren is bewezen, omdat wetenschappers hebben ontdekt dat er een aantoonbare genetische factor is voor de Kohanim. Demografisch gezien hebben Kohanim altijd om en bij de 5% van de Joodse bevolking uitgemaakt. Het Tempelinstituut heeft onlangs een register opengesteld voor het registreren van de priesterlijke orde als een stap op weg naar het herstel van de tempeldienst. De priesterlijke zegen wordt het gehele jaar dagelijks opgezegd als onderdeel van de ochtendgebedsdienst en twee keer tijdens de Shabbat en vakantie ochtendgebedsdiensten. Voor het opzeggen van de zegen wassen de mannen van de stam van Levi de handen van de Kohanim. Dit ritueel kan alleen worden uitgevoerd door een Kohen en alleen in aanwezigheid van een minyan. Dat is een groep van 10 Joden. Een Kohen die onder invloed van alcohol is of in de staat van rouw mag de zegen niet uitvoeren. De zegen wordt uitgevoerd door priesters die hun beide handen omhoog houden met de vingers gespreid. En hoe gek het ook klinkt, dit werd algemeen bekend en beroemd door Leonard Nimoy, hij is een Kohen, toen hij Spock speelde in de televisieserie Star Trek. De vingers van beide handen worden gescheiden zodat er 5 ruimten tussen zijn. Op die manier wordt de letter Shin gevormd die de eerste letter is van Shechina en dat staat voor heiligheid, de heiligheid van God. De priesters proclameren dan Numeri 6 vers 24 tot en met 26 waar staat: de Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede, zijn shalom. En dat wens ik u als luisteraar. In het Bijbelse Israël was de tempel het centrum van de Pesachvakantie. Het hele land trok dan op naar Jeruzalem om daar het Pesachlam te offeren en om als gezinnen de seder te vieren. De tweejaarlijkse priesterlijke zegen is een indrukwekkende herinnering aan de eertijdse glorie van het Joodse volk om bij elkaar te komen en als één natie God te dienen. Iets dat geheel verdwenen was tot het moment dat de Joden minder dan 50 jaar geleden terugkeerden naar Jeruzalem. Terwijl Israël de smokkel van chemische stoffen voor de productie van lange afstandsraketten blokkeert, pareert Hamas de cementbeperkingen door terreurtunnels met behulp van glasvezel te versterken. Hamas lijkt over de beperking van Israëls cementleveringen en andere bouwmaterialen heen te zijn die bedoeld waren voor het herstel van Gaza, maar aangewend werden voor de bouw van terreurtunnels. Dit doen zij door met behulp van glasvezel de ondergrondse constructies te versterken, aldus de Hebreeuwse nieuwssite Walla op dinsdag. Volgens het verslag is deze ontwikkeling er de oorzaak van dat de Israëlische legerleiding een verbod overweegt op het invoeren van materialen in Gaza die meerdere toepassingen hebben en worden toegepast voor de productie van glasvezel. In de afgelopen maanden hebben de coördinator van de regering voor deze gebieden, Yoav Mordechai, en VN-functionarissen het toezicht verscherpt op de invoer van materialen naar Gaza via het herstelbeleid voor de Gazastrook naar de actie Operation Protective Edge, de oorlog van Israël tegen Hamas in de zomer van 2014. Tijdens het verloop van dit verscherpte toezicht hebben VN-toezichthouders 3 weken geleden ontdekt dat bouwstoffen die bestemd waren voor de renovatie van particuliere woningen in Gaza werden overgebracht naar Hamas-agenten. In reactie daarop heeft de Israëlische minister van Defensie, Moshe Ya'alon, op aanbeveling van Mordechai een oproep gedaan om, tot nader order, onmiddellijk te stoppen met het leveren van cement aan Gaza. Dit onderzoek zal volgens Walla worden uitgevoerd door middel van een geautomatiseerd systeem dat de bewegingen van bouwmaterialen vastlegt en door het besturen van bewakingsbeelden van camera's die zijn geïnstalleerd in de verschillende opslaglocaties. Naar aanleiding van het onderzoek door de VN-beambten zijn 2 mensen ontslagen. De belangrijkste leverancier van bouwmaterialen aan de Palestijnen in Gaza en de Hamas-ambtenaar die verantwoordelijk is voor de distributie van de bouwmaterialen. Bovendien is besloten om Palestijnse gezinnen die hun vouchers voor bouwmaterialen aan Hamas verkochten op een zwarte lijst te plaatsen. Ondertussen, terwijl vorige week een nieuwe terreurtunnel vanuit Gaza op Israëls grondgebied was opgegraven, werd op dinsdag een andere ontwikkeling vrijgegeven voor publicatie. Namelijk dat douanebeambtenaren en agenten van Shin Bet, de Israëlische Veiligheidsdienst, bij de Nitzana grensovergang, die door Egypte, Israël en de Palestijnse autoriteit wordt gebruikt, het smokkelen van 4 ton ammoniumchloride die verborgen was in de zoutzending voor Pesach is verhinderd. Deze chemicaliën kunnen, volgens veiligheidsbronnen, worden gebruikt om honderden lange afstandsraketten te produceren. Volgens Shin Bet is de importeur, een inwoner van Gaza, betrokken bij Hamas. Deze onthulling komt een dag nadat Ya'alon op een niet nader te bepalen datum de heropening aankondigde van de grensovergang bij Erez tussen Israël en het noorden van de Gazastrook, om het verkeer te ontlasten bij de overgang bij Kerem Shalom in het zuidelijke deel, waar alle goederen worden overgebracht vanuit Israël naar de Gazastrook. Erez werd in 2008 gesloten als onderdeel van de blokkade van Gaza, na de Israëlische terugtrekking uit het gebied in de zomer van 2005 en een paar maanden voordat Hamas de controle kreeg over de Gazastrook. De bekendmaking viel ook samen met een verrassingsbezoek van Ya'alon, premier Benjamin Netanyahu en de IDF-chef van de generale staf Gadi Eisenkot aan het Gaza-gebied op dinsdag, waar ze de locatie bezochten van de terreurtunnelschacht die 2 weken geleden werd ontdekt. Uren na het bezoek werden IDF-troepen in de buurt van de Gaza-grens beschoten vanuit de door Hamas gecontroleerde gebieden. Gelukkig raakte niemand gewond bij deze aanval. De Nederlandse regering vindt dat organisaties die terroristische aanslagen op Nederlanders vereren, toch in aanmerking moeten blijven komen voor Nederlandse overheidssubsidie. Dit blijkt uit de antwoorden van de ministers van Buitenlandse Zaken Koenders en van Ontwikkelingssamenwerking Ploumen bij de PvdA op kamervragen van VNL-kamerlid Joram van Klaveren. De kamervragen die van Klaveren stelde betroffen de Nederlandse overheidssubsidie die gegeven werd aan de Palestijnse vrouwenorganisatie RWDS. Die op 8 maart een eerbetoon organiseerde voor de Palestijnse terrorist Baha Alian. Deze terrorist pleegde in oktober 2015 een aanslag in Jeruzalem, waarbij 3 Israëlische Joden werden vermoord en de Nederlands-christelijke Marieke Veldman zwaar gewond raakte. De aanslag had een duidelijke islamitische drijfveer, want tijdens de aanslag werd Allah Akbar geschreeuwd. De Nederlandse regering erkent dat de Palestijnse vrouwenorganisatie RWDS in 2015 nog Nederlandse overheidssubsidie ontving, die via Oxfam Novib werd toegekend. Maar er worden door Nederland geen voorwaarden gesteld voor een mogelijke toekomstige subsidie. Dit komt omdat de RWDS zich volgens minister Koenders zou hebben gedistanceerd van deze terroristenverering. Overigens is dat volgens de Palestijnse officiële lezing volstrekte nonsens. Ook distancieert RDWS zich op haar eigen website op geen enkele wijze van de verheerlijking van de terreurdaad van deze terrorist. Hiermee is het overduidelijk dat terroristenverering voor minister Koenders geen criterium is om subsidies aan buitenlandse organisaties te stoppen. En dat Oxfam Novib Nederlands belastinggeld mag blijven uitdelen, ook aan de meest dubieuze en foute organisaties. De Nederlandse regering geeft hiermee een vrijbrief af voor de verheerlijking van aanslagen op Israëli's. En in het verlengde daarvan dus ook voor de toekomstige terroristische aanslagen in Nederland. Een slechter signaal geven aan islamitische terroristen is op dit moment nauwelijks denkbaar. Premier Benjamin Netanyahu heeft al de medewerkers van de Verenigde Naties uitgenodigd voor een seminar over de Joodse geschiedenis, met name in Jeruzalem en op de Tempelberg. De uitnodiging die echt lijkt te zijn kwam nadat de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, UNESCO, vorige maand een resolutie aannam die de aanwezigheid van Israël op de Tempelberg hekelde en alle Joodse banden met de heilige plaats totaal negeerde. Ik was geschokt toen ik hoorde dat de UNESCO een beslissing had genomen die elke Joodse band met de Tempelberg, onze heiligste plaats, ontkent, verklaarde Netanyahu. Het is moeilijk te geloven dat iemand, en zeker niet een organisatie belast met het behoeden van de geschiedenis, deze band kan ontkennen die duizenden jaren omvat, vervolgde de premier. Er werden geen details vrijgegeven over wanneer een dergelijk seminar zou worden gehouden, ervan uitgaande dat er enige VN-medewerkers zouden komen opdagen. Maar Israëlische functionarissen zinspeelden dat het al volgende week zou kunnen zijn. Het zal u niet verbazen dat de vader der leugen enorm zijn best doet om alles wat recht is krom te maken en krom is recht te maken. En dat geldt ook voor de beschuldigingen die tegen Israël zo vaak worden geuit, namelijk dat zij worden vergeleken met de nazi's. En dat is wel heel erg verontrustend. Aan de andere kant heeft dat natuurlijk ook weer te maken met de spoedige komst van de Messias. Dus wij moeten ons er maar bij neerleggen. Althans, wij kunnen er niets aan veranderen. Dat betekent toch dat we op de pres moeten blijven staan voor Israël, voor Gods volk, voor Gods stad, Jeruzalem, totdat de Messias komt. Het volgende artikel kopt in met de titel: VN-ambassadeur beschuldigt Israël van nazi-oorlogsmisdaden tegen Palestijnen. De Venezolaanse VN-ambassadeur Rafael Ramirez beschuldigde vrijdag tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad Israël van het uitvoeren van een nazi-achtige definitieve oplossing op het Palestijnse volk. Wat is Israël van plan met de Palestijnen? Zullen ze spoorloos verdwijnen? Is Israël misschien op zoek naar een definitieve oplossing op de manier zoals die werd uitgevoerd tegen de Joden? Vroeg Ramirez de Raad. De opmerking was ongelooflijk aanvallend, te meer omdat deze volgde direct na de Holocaustherdenking van de dag ervoor. De Endlösung verwees naar Adolf Hitlers genocidale plannen om Duitsland en Europa van de totale Joodse populatie te bevrijden door middel van het systematisch uitmoorden, zoals vandaag de dag bekend staat als de Holocaust. Ramirez bleef Israël beschuldigen van gruwelijke misdaden en zei dat de Veiligheidsraad niet kon blijven toekijken dat, zoals hij stelde, Palestijnen lijden door het handelen van de bezetters die maar blijven doorgaan met zich te vestigen op hun grondgebied, hun huizen slopen, hun land in bezit nemen, hun kinderen in de gevangenis gooien en hun vrouwen en kinderen vermoorden. Ramirez veroordeelde herhaaldelijk het bouwen van Joodse nederzettingen in Judea en Samaria en noemde het onwettig en illegaal. De vertegenwoordiger van de Britse afvaardiging, Stephen Hickey, reageerde met afschuw op de beschuldigingen en zei: wat iemands mening ook mag zijn over het Israëlisch-Palestijnse conflict, het taalgebruik van de definitieve oplossing voor het Israëlisch beleid is in de ogen van het Verenigd Koninkrijk zowel tactloos als beledigend. De Verenigde Staten reageerden op de opruiende retoriek van Ramirez met: wij verwerpen volstrekt elke vergelijking tussen de acties van Israël en die van nazi-Duitsland. Wij vinden dit uitermate schofferend, aldus de Amerikaanse vertegenwoordiger van de Veiligheidsraad. Israël heeft het recht zich verdedigen tegen elke vorm van terrorisme. Danny Danon, de ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties, die de vergadering niet kon bijwonen, veroordeelde de uitspraak met de woorden: dit zijn wel hele botte antisemitische uitspraken van de Venezolaanse ambassadeur aan het adres van het Joodse volk. Hij voegde eraan toe dat de verklaringen een herhaling zijn van de woorden van de Palestijnse delegatie die de acties van Israël van vorige maand vergeleek met de Joodse acties om het naziregime neer te halen tijdens een oproer in het ghetto van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Palestijnen bezorgen antisemitisme op de stoep van de VN en brengen racisme binnen in het Wereldparlement, aldus ambassadeur Danon. De Palestijnse autoriteit werkt momenteel aan een resolutie die via de VN de aanwezigheid van Israëlische gemeenschappen op de westelijke Jordaanoever moet veroordelen. De Palestijnse autoriteit werkt momenteel aan een resolutie die via de VN de aanwezigheid van Israëlische gemeenschappen op de westelijke Jordaanoever moet veroordelen. De PA-delegatie presenteerde een document waarin wordt beweerd dat sinds Israël de Westbank heeft bezet in 1967, de Palestijnse burgerbevolking door de bezetters systematische schendingen van de mensenrechten heeft moeten doorstaan en zelfs oorlogsmisdaden. Danon ging in verweer tegen het Palestijnse voorstel met een oproep aan de Veiligheidsraad om niet rechten te verlenen aan nog een nutteloos initiatief van Palestijnen die steeds maar weer ongefundeerde leugens blijven verspreiden over Israël. Een beetje ironisch dat op de dag dat onze bevrijdingsdag viel, 5 mei, de Yom HaShoah werd herdacht in Israël en natuurlijk wereldwijd. Een gebeurtenis waar we bij stil blijven staan, want die gebeurtenis mag niet ongemerkt voorbij gaan. Vandaar ook dat we van afgelopen donderdag 5 mei doorgaan naar komende donderdag 12 mei. Dan wordt Yom HaAtzmaut gevierd. En wat ik wel bijzonder vind is dat het de dag van de onafhankelijkheid is. Israëlische onafhankelijkheidsdag die ik ook voor een deel samen met mevrouw heb beleefd in Israël. Omdat we in Jeruzalem in het park zaten. Gan HaAtzmaut, het park van de overwinning van onafhankelijkheid. En dat voelt toch wel heel bijzonder. Want ineens heb je dat HaAtzmaut, heb ik beelden bij. Want toen zaten wij, mijn vrouw en ik, op Yom Kippur vorig jaar in Jeruzalem. Om daar gewoon om ons heen te kijken en de indrukken op te doen van de rust en de shalom die op dat moment heerste in Jeruzalem, maar ongetwijfeld ook in de rest van Israël. Yom HaAtzmaut, de dag van de onafhankelijkheid, is de Israëlische onafhankelijkheidsdag. Op de 5e dag van de Joodse maand in het jaar van het Joodse jaar 5708 werd door David Ben-Gurion in Tel Aviv de onafhankelijkheidsverklaring van Israël voorgelezen, waarmee de staat Israël werd opgericht. Op de Gregoriaanse kalender was dit destijds 14 mei 1948. Sindsdien is 5 Ijar een nationale feestdag. En als ik dat verkeerd uitspreek, wilt u me dan maar vergeven. De dag wordt breed gevierd in Israël zelf en daarbuiten vooral door religieus-zionistische ofwel modern-orthodoxe conservatieve en liberale Joden als een Joods feest. Ter gelegenheid van onafhankelijkheidsdag worden er bepaalde gebeden uitgesproken en psalmen gezongen waarin de hoop op vrede centraal staat. Alleen Charedische, oftewel ultra-orthodoxe Joden die overwegend niet of anti-zionistisch zijn, vieren deze dag niet. Zij zeggen ook door het jaar heen geen gebeden voor de staat Israël. Bizar, hè? Exponent van deze opvatting was de beroemde rabbijn Avraham Yeshayas Karelitz, ook wel bekend als Gazon Ish, die in de jaren 50 zei dat alleen de onafhankelijkheidsdag vieren voor de ketters is. De stichting van de staat Israël vond plaats tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948. Deze oorlog pakte verkeerd uit voor de Palestijns-Arabische bevolking van het betreffende gebied. Reden waarom zij deze dag, waarop het Arabische leger het door de Engelsen verlaten mandaatsgebied binnenvielen, wel aanduiden als Al-Nakba, de catastrofe. En niet onterecht. De Israëlische onafhankelijkheidsdag wordt voorafgegaan door Yom HaZikaron, dag van de herinnering, waarop de Israëlische doden uit alle Israëlische oorlogen, alsmede die zijn omgekomen door terroristische acties, worden herdacht. In Nederland worden 's avonds op de overgang van de herdenking en de feestdag in diverse synagogen gebedsdiensten gehouden. Tot slot heb ik nog een opmerking voor u over de komende Yom HaAtzmaut, en dat is aanstaande donderdag 12 mei. Ik volg iemand op Twitter, Eliezer Jair, en die deed de oproep om als volgers, maar dat zijn dan niet alleen maar Joden, maar dat zijn ook gelovigen uit de volkeren, en daar schaar ik mezelf ook onder, werd door hem de oproep gedaan van, joh, wees solidair met Israël en hang komende donderdag samen met ons de Israëlische vlag uit om Yom HaAtzmaut te vieren. En vandaar dat ik u ook wil uitnodigen, beste luisteraar, om met ons mee te doen en komende donderdag de vlag breed uit te hangen. En dan niet de Nederlandse vlag, maar de Israëlische vlag wel te verstaan. Yom HaAtzmaut, 12 mei 2016. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van weer een aflevering van Frontline Israël. Er gebeurt heel veel in de wereld, maar de God van Israël heeft het laatste woord. Voor nu, God zegen en zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Lasts forever.